chociaż dokoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, obo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę od tych bram. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia nocka, 12 minut po godzinie 5. Na ten temat też pan Igor wreszcie bliżej granicy z Polską. Jak tu pięknie słychać kochaną trójkę. Postój remontowy w rafinerii Schwedt trwa miesiąc pracy w nocy już za mną, zatem lekko nie jest. No a granica zamknięta i do rodzinnego domu w Bukownie daleko, bo wiadomo, kwarantanna. No, takie czasy. Pozdrawiam serdecznie Trójkowiczów, pan Igor. To, o czym mówiłem przed godziną 5, między innymi o tym, że piękne kolory wiosenne. No i być może także za sprawą tego majowego deszczu. To nasze sandomierskie truskawki. Dostało od sąsiadki. Miłej sąsiadki, pani Mirka z Sandomierza właśnie. A propos porannej korespondencji, muzyka, super i cud, miód, można dojeżdżać do pracy, do tego dziś także dzień drożdżówki. No, tego nie wiedziałem, ale z kalendarza świąt osobliwych pewnie jutro, nie wiem co tu możemy wymyślić, dzień drżownicy. Też przez 2Z z kropką. No jeszcze pani Aleksandra dodaje, tak na moje ucho to budzik chyba z Myśliwieckiej nadaje, bo ogolony. No nie, naprawdę. Rzeczywiście ogolony, ale jeszcze jakby ktoś powiedział w jakiej bluzie, z jakim kapturkiem, to, a nie, to już może będzie za łatwo. Zaglądam do prasy. Jak czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej, maski grafenowe mogą przeciwdziałać i to skutecznie COVID-19. Jak pamiętamy, to przecież było tak niedawno, symbolem pierwszej linii obrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 stała się maseczka. Nie każdy jednak chroni skutecznie, a tymczasem naukowcy z Hongkongu znaleźli na to rozwiązanie. Bowiem inżynierowie z uczelni hongkongskiej wpadli na pomysł, żeby opracować projekt laserowego procesu produkcji, polegającego na nakładaniu kilku warstw arkusza węgla na dostępne w handlu maski, takie nazwijmy zwyczajne z włókniny, ale ta powłoka sprawia, że maski stają się super hydrofobowe, co powoduje, że nie przylegają do nich powierzchni zarażone krople wydzieliny tej właśnie z gardła czy nosa nosicieli koronawirusa. Takie maski są produkowane w technologii LIFT. Wykorzystuje ona pulsacyjną wiązkę laserową o czasie trwania impulsu 10 nanosekund. Ta metoda LIFT jest kompatybilna z systemem innym z kolei, roll-to-roll, co oznacza, że można ją łatwo zintegrować z, co ważne, istniejącymi automatycznymi liniami produkcyjnymi innych rodzajów masek sanitarnych. Jak wiemy, grafen jest materiałem superhydrofobowym, co oznacza, że ma zdolność do samooczyszczania. No i pod tym względem można go porównać do liścia lotosu, tak to określają naukowcy. Krople wody staczają się z powierzchni maski, zanim zdążą do niej przylgnąć. No, to nie jedyna zaleta maseczki z domieszką grafenu. Bez żadnego ryzyka można jej używać wielokrotnie i to bez konieczności prania w wysokich temperaturach. No, wystarczy wystawić ją na działanie promieni słonecznych. Nawet wystarczy około minuty, bo grafen pochłania ponad 95% światła w tym widmie słonecznym. Dlatego powlekane maski szybko zwiększają temperaturę, osiągając samoistnie 70 stopni Celsjusza już po 40 sekundach oświetlenia słonecznego. No to już zdają się być chyba bardziej przydatne. Kto by pomyślał, że grafen znów wróci tym razem w maseczkach przeciw COVID-19. No, tych sposobów sporo, ale chyba tym najbardziej skutecznym i najbardziej wyczekiwanym to z pewnością skuteczna szczepionka. I tego wyczekujemy właśnie. Na trójkowym budziku 16 minut po godzinie 5 jeszcze pani Kasia napisała, na Brackiej właśnie pada deszcz, ale nic, to całkiem przyjemnie w tym deszczu. Dobrego dnia dziś wszystkim, którzy do pracy właśnie teraz w kroplach deszczu. Chyba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Mokre dywany, nie od deszczu, mokre lecz.

25 minut po godzinie 5. Pan Rafał pisze, tylko jak chodzić w maseczce grafenowej, słoneczny dzień, skoro po minucie ma 70 stopni. Mało tego, po 100 sekundach już osiąga temperaturę 80 stopni Celsjusza, co daje pełną gwarancję niszczenia wielu rodzajów wirusów, w tym przede wszystkim, o tym mówiliśmy, koronawirusów SARS-CoV-2. No, dzięki temu maska może być w bardzo krótkim czasie ponownie użyta bez żadnych skutków ubocznych, a w przypadku uszkodzenia, co też ważne, będzie można ją poddać recyklingowi bez konieczności spalania i zatruwania środowiska. No rzeczywiście te 70 czy 80 stopni w słoneczny dzień to może robić wrażenie. No jeszcze pan Daniel o tym, by przytoczyć opinię WHO o tym, że maseczek nie powinno się używać, nie powinno się nosić. No rzeczywiście pamiętam te publikacje z marca, kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia podkreślała, że to nieprawidłowe użycie maseczek wyrządza szkody. Wtedy też, jak pamiętamy, z tymi maseczkami sporo dyskusji. Przede wszystkim, jak pamiętamy, te główne zalecenia, że maseczki ochronne powinny nosić osoby chore na COVID-19 z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2, czy osoby opiekujące się chorymi lub osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję. No i zaglądamy do drugiej części także tego muzycznego kalendarza, bo to już prawie 27 minut po godzinie 5. W 1867 roku urodził się Adam Stefan Sapieha, książę, arcybiskup krakowski, kardynał, duchowy przywódca Polaków podczas okupacji hitlerowskiej w pierwszych latach komunizmu. Zmarł w 1951 roku. 108 lat temu zmarł Johan August Strindberg, szwedzki prozaik, twórca nowoczesnego dramatu szwedzkiego, prekursor ekspresjonizmu i teatru XX wieku. Stworzył m.in. dramaty Panna Julia oraz Ojciec. Zmarł 108 lat temu. W 1918 roku zmarł James Gordon Bennett, amerykański dziennikarz i potentat prasowy, mecenas sztuki i sportu. To on przejął po ojcu wydawnictwo New York Herald, został jego właścicielem. W 1905 roku ustanowił nagrodę w międzynarodowych zawodach balonowych Gordon Bennetta. Pora na muzyczny kalendarz i wspomnienie artysty, który urodził się właśnie 14 maja 1943 roku. Urodził się Jack Bruce, brytyjski kompozytor, wokalista i basista zespołu Cream. Obchodziłby dziś 77 urodziny, zmarł w roku 2014. Sunshine of your love. Za oknami pada. Takie nagranie, jak znalazł. Sunshine of Your Love i Cream w muzycznym kalendarzu na otwarcie. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30. A to Państwa słowa te dotyczące muzyki i pogody. I wiele wątków się przeplata i także życzenia cierpliwości. Kiedyś wszystko wróci do normy. Proszę się trzymać. Bardzo pięknie dziękuję. To poranna korespondencja budzikowa. No a w pogodzie pochmurno, będzie padał deszcz. W wielu miejscach już pada, jeśli nie, to kropi. Deszcz, ale w Sudetach i Karpatach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. A najwięcej deszczu dziś w pasie od Górnego Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie po Zamojszczyznę. Wiatr najsilniej powieje w Tatrach w porywach do 70 km na godzinę, a na termometrach dziś od 9 stopni na Podkarpaciu, na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i na Górnym Śląsku 11, na Warmii, Mazurach oraz w Łódzkiem 13, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju do 15 stopni. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Da, da, da, da, da, da, da, da. Frank Sinatra w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie niezwykłego amerykańskiego piosenkarza Gwiazdy. Odszedł równo 22 lata temu. Tak nuciłem, podśpiewywałem, przepraszam bardzo, ale tak sobie pomyślałem, że pani Kasia Wiejska, korespondentka, u której to na wsi mazurskiej w dzień majowo-kolorowo, raz słońce, raz deszcz, też sobie wyobraziłem, że na tych zielonych łąkach w okolicach jeziora też można by tak sobie ponucić. No, gdyby te rzeczywiście warunki koronawirusowe na to wszystko pomagały. Także z nami pan Rafał Stolarz z Bielska-Białej informuje, że przy warstacie 7 stopni to mało ważne, bo dziś gramy na wyjeździe. Znaczy się montaż małej kuchni u klienta, pakowanie i start. No to mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez żadnych utrudnień. A my, spoglądając do kalendarza, przypominamy sobie także, że 14 maja 1984 roku odbyła się premiera Seksmisji w reżyserii Juliusza Machulskiego, jednej z najpopularniejszych polskich komedii. To było 36 lat temu, a 15 lat temu francuski pilot Didier Desalles na śmigłowcu Eurocopter AS-300 50 po raz pierwszy wylądował na szczycie Monteverestu, 8848 metrów nad poziomem morza. Jak pamiętamy, było to pierwsze w historii zdobycie tego szczytu przy pomocy śmigłowca. Tak się zawahałem przy tym sformułowaniu, pierwsze w historii zdobycie, no ale jednak niebagatelny wyczyn. To było w 2005 roku na szczycie Monteverestu śmigłowcem. Tego jeszcze nie grali. No to my teraz zagramy i to jak przepięknie, bowiem będzie to też, myślę, fantastyczna okazja do tego, by zrobić głośniej. Good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, tell everybody, Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. Nawet nie oczami wyobraźni, oczami radiowymi, jakoś to widziałem, i pani Kasia Wiejska, korespondentka, dodaje, że faktycznie w ogródku rzodkiewka, sałata, szczypiorek, a na łące jest szczaw, więc jest co jeść. No, obiad pyszna, szczawiówka, jak znalazł. A więc jednak, mówiłem, te majowe okoliczności przyrody, bardzo przyjemne. Z muzycznego kalendarza, przed chwileczką w 5. rocznicę śmierci, wspomnienie niezwykłego amerykańskiego muzyka nazywanego królem bluesa w 2000 2015 roku zmarł B.B. King. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut szósta w muzycznym i po części filmowym kalendarzu. Wspominamy, że amerykański reżyser i scenarzysta George Lucas kończy 76 lat. No to dla uczczenia jubilata ciekaw jestem, czy rozpoznają Państwo, z jakiego to filmu. It's a wonderful song. It's a very popular number from galaxy far, far away. Where is the ambassador? Richard, czy jest to w niezwykłej wersji, ale prościusieńkie do odszyfrowania, ale w takim instrumentarium powinno się podobać. Z Bielska Białej także pan Jarek pozdrawia tych wszystkich, którzy już wstali i dzisiaj deszczowe zapłakane Bieszczady meldują się na słuchu z drugiej strony radia. Bieszczadzkie Anioły także z nami. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję mailową i SMS-ową. 17 minut pozostało do godziny 6. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o 68 urodzinach, które obchodzi gitarzysta, wokalista Talking Heads David Byrne. Wszystkiego dobrego. And I Dźwiękowe kalendarium muzyczne. Muzycznego trójkowego kalendarza i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Steve Hogarth z Marillion kończy 61 lat. No to wszystkiego dobrego, a z muzycznego kalendarza, choć nie tylko, także tego naukowego i odkrywczego, pamiętamy, że w 2018 roku zmarł Józef Wisłowski, amerykański fizyk polskiego pochodzenia, specjalista psychoakustyki, był też pisarzem naukowym, założycielem Instytutu Badań Zmysłowych Uniwersytetu Syracuse w Stanach Stanach Zjednoczonych, gdzie był profesorem audiologii i on to wynalazł sztuczne ucho, które umożliwia stwierdzenie ilości prądu potrzebnego w słuchawce, by stworzyć pożądane wytężenie głosu w słuchu. Urodził się w 1922 roku. Profesor Zwisłowski zmarł 2 lata temu. Nowy dzień przed nami, czwartek, 14 maja. Dziś Justyny, Bonifacego i Macieja. Jutro zimna Zośka. Imieninowe najlepsze życzenia, a urodzinowe, bo pamiętamy, że 44 lata kończy skrzypek i wokalista Zakopower Sebastian Karpiel-Bułecka. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I odwiedzę samą. Sebastianowi w dniu urodzin składamy najlepsze życzenia. No i Państwo jeszcze podpowiadają, to rzeczywiście w pogodzie i za oknami, pankracy, serwacy, bonifacy, każdy swoim zimnem racy. No i tak właśnie jest też za oknami mokro i wiecznie i w górach śnieżnie, ale proszę się ciepło trzymać. Za 4 minuty o 6:00 serwis, po 6:00 audycja poranna, a my dziękujemy Państwu i za poranną korespondencję, i za obecność, i do usłyszenia do jutra. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, kłaniamy się. Ledwo tylko odrosłem od siebie.